Müminlerge sabir birgin, ey mihriban Allah'ım. Senden özge ilah yoktur, fakat sensen panahım. Müminlerge sabir birgin, ey mihriban Allah'ım. Senden özge ilah yoktur, fakat sensen panahım. Çin müminler garip oldu, tuldu kamakhaneler. Ferzetlerin yolun paylab, mahzun buldu aneler. Nurgak meyus gözlerde yaş, misalıdır taneler. Dedesimez indi yaşın, erter mu big yaneler. Çin müminler garip oldu, tuldu kamakhaneler. Ferzetlerin yolun paylab, mahzun buldu aneler. Nurgak meyus gözlerde yaş, misalıdır daneler. Dedesimez indi yaşın, erter mu begoneler. Müminlerge sabır birgin, ey mihriban Allah'ım. Senden özge ilah yoktur, fakat sensen panahım. Müminlerge sabır birgin, ey mihriban Allah'ım. Senden özge ilah yoktur, fakat sensen panahım. Müslimeler, mazlumeler, yüreği kan, közü yaş. Eke ülke ciflerge, tilerler sabır berdaş. Ey Allah'ım, bu yurtlerde kaçan küledi kuyaş. Kaçan hatır cem kuyemiz, senin için secdege baş. Müslimeler, mazlumeler, yüreği kan, közü yaş. Eke ülke ciflerge, tilerler sabır berdaş. Ey Allah'ım, bu yurtlarda kaçan küledi kuyaş. Kaçan hatır cem kuyemiz, senin için secdege baş. Müminlerge sabır birgin, ey mihriban Allah'ım. Senden özge ilah yoktur, fakat sensen panahım. Müminlerge sabır birgin, ey mihriban Allah'ım. Senden özge ilah yoktur, fakat sensen panahım.